إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، mi smo došli do poglavlja Ta'addud az-zawjat. Poglavlja znači poligamije ili višeženstva. To je u sklopu jeli poglavlja o braku. Jedan kratki znači dio u kome se autor osvrnuo kratko znači na pitanje višeženstva. A višeženstvo je utemeljeno Kur'anom i sunnetom i konsensusom islamskih učenjaka kroz sva stoljeća. Znači, to je od pitanja među kojima nikada nije bilo polemike među islamskim učenjacima u smislu je li propisanosti, odnosno legitimnosti tog čina. To je znači predmet jednoglasnog stava među islamskim pravnicima, je li, a mora i biti kada znači, bezdvojbeno na njega ukazuje je li Kur'an i praksa poslanika sallallahu alejhi ve selleme i prvih generacija općenito. Višeženstvo nije došlo islamom. Islam nije utemeljio višeženstvo. Nego je islam višeženstvo ograničio i kanalisao. A što se tiče znači poligamije kao poligamije, ona je bila poznata i prije poslanstva Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme prijašnjim poslanicima. Sulejman alejhi selam je imao 100 žena. Al tako, kako došlo od Buhari kod Muslima, kaže večeras ću obići 100 žena, sa svakom ću imati intimni odnos i svaka će mi roditi sina koji će se boriti na Allahovom putu. Znači imao je 100 žena. I tako je bilo, jer kada je došao poslanik sa osveme, našao je neke ashabe da imaju po više žena, 10, 8. Pa kaže, ihtar leke erba'an ofariq sa'irahun. Kaže, odaberi sebi 4, a pusti ostale. Pa islam to ograničio, postavio pravila. Postavio je pravila. Dok prije toga jel, nisu bila, u samom džahilijetu, neposredno prije poslanstva Rasulullaha s.a.v. nisu bila pravila. Znači, mogao je čovjek da ima kako želi i šta je želi. Ne, islam je to dokinuo, odnosno da kažemo, znači, to je ograničio i postavio tu, znači, pravila koja se moraju poštovati. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala, وَإِنْ خِفْتُمَ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. A ako se bojite da nećete prema sirotama pravedni biti, onda se ženite sa onim ženama koje su vam dopuštene, sa po 2, sa po 3, sa po 4. A ako se bojite da pravedni nećete biti, onda sa jednom. U ovome ajetu uzvišeni Allah azzawajal se obraća starateljima jetimki. Ima čovjek jetimke koji ima on staratelj. Pa boji se ako je oženi da neće prema njoj pravedan biti kao što će biti pravedan prema drugoj ženi, onda mu uzvišeni Allah kaže ne, onda ostavi to, a ženi se sa ženama sa po 2, sa po 3, sa po 4, one su halali, takvih ima puno, a ostavi jetimke na miru. Jer obično se jetimkama čini šta? Nepravda. Zato što ona znači nema nikoga ko će je, jeli, ko će je zaštiti, ko će stati znači u njenu odbranu. Pa iz toga znači ovdje uzvišeni Allah tebarake ve teala obratio se starateljima da ne čine ono što je zabranjeno. A ako se bojite da ćete nepravedni biti, onda sa jednom, tako ćete se najlakše nepravde sačuvati. Tako je najlakše, znači, pobjeći od zla. Jer čovjek kada ima jednu ženu, tada će biti manje njoj nepravedan nego kad ima, znači, dvije, pa kad tu pravdu mora, znači, kada tu pravdu mora, jeli, dijeliti. Ili, ako ne sa jednom, onda ma meleket imanukum, ono što posjeduje, znači, ruke od, odnosno što ima čovjek, jeli, od robinja, jeli, u svome vlasništvu. A mi smo na početku poglavlja o braku govorili i spominjali argumente koji ukazuju, koji podstiču na šta? Na ženitbu općenito. Jer ženitba je praksa poslanika. Salatu rabbi wa salamu alaihi. Jeste. Kaže Ibn Abbas, rekao je Sejidu Ibn Džubeiru, kaže tezavuđ fe inne hajre hadihil umme ekseruha nisaen, kaže ženi se, jer najbolji u ovome umetu su oni koji imaju najviše žena. To je kod Buhari došlo. Sjećate se mi tu rekao da predaju davno spominjali. Pa smo kazali da tumačenje predaje te imaju dva tumačenja te predaje. Prvo je tumačenje, ovako je prevod bio ovako. Ženite se, najbolji u ovome umetu su oni koji imaju najviše žena. To je jedno tumačenje. A drugo tumače je ženite se, jer je najbolji u ovome umetu imao najviše žena. Ko je to? Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Jest. Pa jedno i drugo se može razumjeti iz predaje. Ha. Jedno i drugo, a jedno i drugo je ovaj ispravno s jednog aspekta gledano, je li? Za određene skupine ljudi, mislimo kada govorimo o drugom tumačenju da su najbolji oni koji imaju najviše žena, imaće najviše potomstva, a to je povećavanje, znači ovaj broja muslimana i to je posebna nagrada čovjeku jedna na sudnjem danu. Ali je prvo tumačenje bez sumnje, ono je znači ispravno bez ikakvih ograničenja. Da je najbolji u ovome umetu imao što najviše žena, to je Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Jest. Pored toga, Islam nije ostavio tu poligamiju tek tako otvorenu, jednostavnu, znači da ljudi čine i da se ponašaju kako žele, nego je postavio pravila. I ta pravila moraju se poštivati. Od tih pravila koje moramo poštivati jeste prvo da je čovjek da je znači u njegovoj mogućnosti da bude pravedan. A. U in khiftum la ta'dilu fa wahida. A ako se bojite da pravedni nećete biti onda jedna. Dobro, kako čovjek zna da će biti pravedan? Imaš jednu ženu, nisi nikad imao drugu, nisi nikad probao da će biti pravedan. Kako čovjek zna da će biti pravedan? Pa znaš to iz iskustva iz svoga života. A. Voliš upakovati, je li tako? Voliš uraditi krivo, voliš raditi nekome nepravdu i ne osjećaš nikakvu... Čovjek zna u svome životu da je gleda, znači da ne načini nepravdu ni hajvanu. Ha. Nikome. Ni državi, ni šefu firme, ni bratu muslimanu, ni imamu u džami, nikome. A gledam se da čuvam... Znači, kod tebe imaju šta simptomi da si pravedan. Može desiti da čovjek nije pravedan. Ali, znači, imaju nekakvi, znači, simptomi koji ukazuju, pokazatelji, znači, na osnovu koji sudimo da će čovjek biti šta? Pravedan ako se znači oženi. Drugo je da čovjek neće kroz te žene, znači da mu one budu fitnet. Znači da se izgubi među svojim ženama i da ga nema nigdje onda više. Ni Allahovo hako, ni njegovo pravo, ni namaza, ni zekijata, ni posta. Znači izgubio se u tom dunjaluku i u tim dunjalučkim ljepotama, a uzvišeni Allah tebareke ve taala kaže: Ja ejhellezina amenu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. O vjernici, vi uistinu imate u vašim ženama i u vašoj djeci imate neprijatelja velikog, pa ih se čuvajte. A, i nema ti većeg neprijatelja od tvoje žene i od tvoga djeteta, ako se ne postaviš prema njemu onako kako Allah hoće. Kako da se postaviš? Da budeš taj koji će usmjeravati tok, znači, svoje porodice i odgajati svoju porodicu na propisan način. Onda su ti neprijatelji sigurni. U protivnom ti može biti veliki prijatelj i nije daleko od uzvišenja Allah zađela spoji supružnike u džennetu zbog toga što jedno bilo bolje pa da drugo digne na veći stepen, to nije daleko. Dobro. Treći uvjet jeste da sačuva njihovu čednost u pogledu intime. A, Da čovjek mora, znači, biti sposoban da sačuva čednost žene. Žena ima potrebu za, znači, mužem kao što muž ima sa ženom. Ili za ženom. I ako ne može njenu čednost sačuvati, znači, ako ne može dati joj njeno pravo, koje se tiče intimne prirode, onda ne treba se ženiti. Ne treba se ženiti. Jer će nakon vremena morati razvesti. Zato što žena, znači, ima potrebu za muškarca. Četvrto, da ima mogućnost da ih izdržava. Ha, to je od uvjeta, braćo. Ovo nisu stvari koje su, hajel ala bereket illa, nego moraš imati, znači, uvjete da ih možeš izdržavati. Ne vrijedi se ženit samo da kaže ja ću se ženit, pa bit će rizik i opskrba. Ne, ti gledaj da dođeš do rizika i opskrbe. Ishodno onome što imaš, ispred sebe sudiš. Ha. U protivnom, ne treba se o tim žuriti. Čovjek živi u jednoj sobi, kod babe i kod mame. U jednoj sobi živi. Ili je podstanar u jednoj sobi i hoće da se ženi. Moraš imati, znači, uvjete za ženitbu. Jer je to zulum, to je nepravda onda prema i prvoj i drugoj ženi. I prema samome sebi to je nepravda. Jer, braćo, čovjek se ženi da ima nekakvu korist od toga. Da uživa u dvije porodice, u djeci i tako dalje. Ti ćeš biti najveća žrtva te ženitbe. A ti ćeš biti ovaj, ti ćeš biti ovaj kurban te ženitbe. Jer nećeš osjetiti nikakvu ni ljepotu, ni uživanja, ništa, nego će osjetiti samo probleme i belaje iz kojih ćeš na kraju morati kotarisati da završiš jednim brakom, da je opstao drugi. Kaže uzvišeni Allah te barek tela, وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Neka čedni budu oni koji ne mogu naći čime će se ženiti dok im Allah ne dadne iz svoga obilja. Ha. Dok im Allah te barek ne dadne iz svoga obilja. I zašto je poslanik sad rekao, kaže, ja mašar li šeba, meni stata minkum ul baj, fele te zauđe. Omen lem je stati, fe alehi bis sijam, fe innehu lehu iđa. O, kaže, skupino mladića, ko od vas ima ba'u, neka se ženi. A ba'a je imetak. Po ispravnijem tumačenju kod oleme. Neki to tumače da je to mogućnost za intimnim kontaktom. Mogućnost za intimnim odnosom. Pa ko može to, kaže, neka se ženi. Ne, to je tumačenje neispravno. Zašto? Zato što naredni dio hadisa to negira. Jer naredni dio hadisa kaže, ako nema ba'e, neka posti, to će mu biti zašta. Pa što će postiti ako nema potrebe za ženama? I ako ne može imati odnos? Što će onda postiti? Ne, nego taj drugi dio hadisa potvrđuje da je prvo tumačenje ispravno, da je to imetak. Pa ko nema imetka, nije rekao ženite se, ala bereketillah, i idite, bit će sa po dvije, sa po tri, sa po četiri, onda čekajte. Ne, nego na tebi je da se trudiš, da dođeš, znači, do tog imetka, odnosno do tih, da stvoriš te uslove za ženitbu. Da se stvore, znači, uslovi za ženitbu, a naročito kada je u pitanju, znači, više ženstva. I mnogo ljudi ne razmišlja o tome. Tebi ako treba sada da živiš određena svota, da bi mjesec spojio kraj s krajem, znači računaj kada se oženiš drugom ženom da ti treba duplo toliko. Ili bar dvije trećine od toga. Ali da čovjek uzima, znači, od jedne porodice i da njima zulum čini, da bi oženio drugu ženu, to nije dozvoljeno, jer se nepravda ne smije činiti nikome. Šta je mudrost propisivanja više ženstva? To je ono zbog čega drljaju danas muslimane, ne daju im da glavu dignu. Znači, uvijek vi ste muslimane, auzubillah, sve je kod vas dobro, osim što žena nema nikakvih prava, žena u islamu uvijek pomnožena sa nulom, nikakve vrijednosti nema i tako dalje. Priče, ko papagaji ponavljaju isto kroz generacije, samo se ponavljaju iste priče. To ne može, braćo, razumjeti, ni shvatiti, ni više ženstvo, ni muškarac, ni žena, prvo, osim ko nema imana. To se, neke se stvari razumijevaju imanom. Pa i onda shvataš logički kroz argumente koji imaju, jel ako nema jasnih argumenta, ima logika zdrava, zdravo razmišljanje, ali neke stvari trebaju iman. U protivnom nećeš nikada moći to čovjek objasniti. Jel tako? Uzvišeni Allah najbolje zna zašto je to propisao. To bez daljnjeg. Ali mi možemo na osnovu, znači, argumenata šerijatski i stanja za neke stvari, znači, spomenuti ovdje kao razloge zbog čega je šerijat, znači, propisao više ženstvo. Prvo, žena prolazi kroz različite stadije. njen znači ciklus, nifas je li post porođajni period, znači biva prepreka suprugu da mu da njegovo pravo. Pa je to jedan od, bez sumnje, od razloga koji znači olakšava muškarcu u tom, jeli, u tom pogledu. Druga stvar, da je broj žena veći od broja muškaraca, i to je statistika pokazala. Neki tvrde da to nije danas tako u Kini, recimo, jer u Kini se smije samo jedno dijete. Pa kad vidi da je žensko, odmah ga rješava. Odmah ga očisti i čeka da dođe muško. Pa kaže, ima više muškaraca nego čega. Nego ovaj. Ali ovdje definitivno, znači u Evropi, ovaj, ima više znači žena nego muškaraca. I ta problematika se ne može riješiti osim ženstvom kad bi sjeli svi mudraci dunjaluka. I slomili se rješavajući, opet će na kraju doći, jednako je tadud. Nema rješenja drugog, nema, nemoguće je to riješiti. Ona može biti ja žena, ja može biti ljubavnica. Trećeg izbora nema. Okačena negdje između nebesa i zemlje ne može biti. Pa je islam to riješio na ovakav, jeli, na ovakav način. Ili će ostati, znači, bez supruga, a to je put njoj ka nemoralu, ili će imati, ovaj, što neke kažu, pola supruga. A to nije pola, to je cijel suprug. I to pola supruga nije dozvoljeno reći nikako da će imati pola četvrt supruga. To nije dozvoljeno kazati. Znači, Ajša radijallahu anha imala devetinu supruga, ali tako? To nije dozvoljeno govoriti tako. Ne, ona ima cijelog supruga. I Allah je to propisao i to je njegova mudrost, bar htjela zbog čega je to propisao. Poslanik je samo obavijestio nas. Kaže, doći će vrijeme kada će broj žena se povećavati tako da će biti 50 žena na jednog muškarca. I to tako kako ide prema sudnjem danu, sve veća potreba za tim. Sve veća potreba, a da ne govorimo ratovi, da ne govorimo saobraćajne nesreće. Ko danas gine više saobraćajne nesreće? Ko je, pogledajte na ulici, ko više vozi? Muškarci ili žene? Muškarci. Muškarci su više, znači, i vozači, ovaj, i više im se dešavaju, znači, da ne daće. Na radnim mjestima isto tako. Žene su rade tamo nekakve poslove koji su trgovinama nešto. Muškarci su tamo ko oni veliki mašina, ali tako, peći oni veliki u željezarama, ali tako, probuta ga peći. Znači, puno više muškaraca gine nego što se šta? Nego što žena gine. Osim jel, kod Kineza. Kod nje je to drugačije. Dalje, od bitnijih stvari jeste to, braćo, što je svaka žena može se udati. A ne može svaki muškarac oženiti, je li tako? Ovo je stvar koju mnogi ne razmišljaju. Svaka žena je sprema za udaju. Njoj samo treba da kaže hoću, volja. I to je sve, ništa više ne treba. A tebi treba stan, tebi treba posao, tebi treba mogućnost da je šta? Izdržavaš. Pa veliki broj muškaraca, kod nas je to, hvala Allahu, olakšano puno, žene su puno skromnije. U arapskom svijetu je belaj. Čovjeka spomeneš ženitbu njemu, odmah tri sloja, ona mrak u tri sloja pade na oči. A on ništa više ne vidi. Jer on, znači, razmišlja šta njemu treba da se ono ženi. Pa je kod žena to lakše. Žena se udaje, ne mora ništa. Znači imat, a muškarac mora imati nekakve uslove da bi se šta? Da bi se ženio. Isto tako potreba, imate pojedini, znači muškaraca, znači čija je potreba za ženama puno veća od one, da kažemo, normalne ili standardne nekakve, to je našto, znači, izraženo u toplim, znači, podebljima. Pa mjesto da ima ovaj vanbračnu nekakvu vezu gdje će se griješiti, to je islam riješio, znači, kroz šerijatski propisanu vezu, odnosno brak. Često ostane u jednoj porodici dijete, žena ostane bez supruga. Bez supruga ostane žena. Pa on oženi nakon toga, znači, od svojih bližnjih oženi tu ženu koja je ostala. Niko se bolje neće ponašati prema toj djeci što on, jer on im je šta? Rođak, ili će im biti ovaj, može im biti amiđa i sliš o tome, pa će se on bolje opoditi prema njima nego što se opode, znači, stranci. Pa je i u tome sigurno korist. Pored toga što je, znači, više ženstvo, braćo, dozvoljeno, i što je ova stvar utemeljena, znači šerijatom i u čemu, oko čega nema nikakvog razilaženja među islamskim učenjacima, stvarnost naša današnja je gorka. Znači, kada je u pitanju ženstva, kada je u pitanju ovaj propis je gorka i što su mnogi, mnogi i muškarci i žene svojim nepromišljenim, nekontrolisanim postupcima iskrivili sliku tako da su otvorili vrata neznalicama i pogotovo ljudima koji u osnovi nisu muslimani da pričaju protiv islama, sad da, im, da uzmu, znači, da to bude, znači, ovaj busija odakle će napadati na islam. To je, znači, problem ljudi, a nije problem islama. Pa smo mi, ti koji smo iskrivili sliku islamu, u tom segmentu, u tom pogledu. A nikako, znači, da islam je čisto toga, islam je to postavio na, na najzdravijim temeljima. Pa je danas ispalo višeženstvo zločin. I pričati o tome, i spomenuti to, i razmišljati o tome, ispoje zločin. Ja ne znam, vjerujte, braću, ja kad bi imao vlast, neću kazati da bi zabranio višeženstvo, to ne može niko zabraniti. Ono što Allah dozvoli, ne može niko zabraniti. Ali bi ga ograničio toliko da se ne može ženiti kako ko želi. Hoće se oženiti, pojedno. Gdje živiš? Živim u Tuzli, živim u Zenici, živim, nije bitno gdje živim, Pazaru, dođi vamo. Kod koga ideš na predavanje? Donesi mi tezkiju svih daja iz svoga grada. Tezkiju mi donesi i od svog imama u džami da sredova na namazu. I donesi mi tezkije, hoću tezkije tvoje. Kad doneseš tezkije, onda ćemo gledati. I onda ćemo dalje razgovarati i pogađati. Protivno, uzet ćemo ti od tu prvu ženu i vrati je babi. Ne trebate li ona. Ne može to tek tako. Igrat se osjeća samo, samo da se oženim. To je najbitnije. Ne, bitno je da se oženiš onako kako uzvišeni Allah hoće i da on time bude zadovoljen. I igrati se sa časti muslimanki, ženiti je dan i sedam dana i onda je dok se prva žena digne na noge, odmah drugu razvodiš. A drugi tamo sjedi kolešinar na internetu i samo čeka jel se koja je razvela. Da je odmah, rezerviše. To je igranje, to je zločin. To je igranje sa muslimankama. Muslimanke nisu jeftina roba. Muslimanka je skupa. Nema veze to što imala 1, 2, 3 neuspjela braka. To nikakve veze nema. Da imala 30 neuspjelih, ti kada je ženiš, moraš je ženiti sa nijetom da ti ostane kao prva. A veliki broj danas ljudi koji se žene s drugom ženom, on se ženi, fokusira. A idem baš probati kako će to biti. Pa ako ne može, može, odmah vrati me nazad babi, nije problem. Ne, ti kada se ženiš, tvoj nijet mora biti da ti ostaje kao prva. I kada dođe do nesuglasice, nema prva veće pravo od drugog, od druge. Osim Allahu dragi, ako se prvom imaš porodicu veliku i tako dalje, pa mora negdje pući. Ali u osnovi, kada se pristupa braku, oba dvije žene imaju isto pravo. I o tome veliki broj muškaraca ne razmišlja. Nego se samo ženi radi ženidbe. Ne, nego ograničiti i pritegnut, pa kad se ljudi poprave, onda vratimo to na osnovu na koje je bilo šta. Ala berketila, ženite se kako želite. Ali da se neko izigrava sa muslimankama i to je zabranjeno. Ja ovdje ne bih spominjao pitanja upoznavanja. I pitanje dolazaka do kontakta sa ženama i kako dolazi do sklapanja ti braka, o tome ne bih pričao. Jer to je nedaća za sebe. Čatovi, poruke, razgovori, ljubavna pisma, Ženitba ima svoj put. Bila druga, bila treća, bila četvrta, ima svoj put koji je šerijat propisao. Ali da ti ostaneš ti sa ženom po godine ili godinu ili dvije dopisuješ i ti njoj poruke razmjenjuješ sa njom i ti se negdje sa njom viđaš i ti sa njom negdje izlaziš i to je haram, zabranjeno. Nema to ko može dati fetvu da je dozvoljeno sa curama kontaktirati. Ima put, ima babu, ima brata, ima amidžu, ima dedu, već kako, kojim se putem ide do staratelja, dođeš do djevojke, ona je zaudaju, odeš odmah kod dede i dedo ili babo, ja sam, kaže, nema od toga ništa, moja kćerka neće biti druga žena, ti samo okreneš, kaže, salamu alaikum, Allah te poživi na vrata i izbrišeš njen broj iz mobitela ako si imao. Kakvi kontakt je bolan? Da ne govorim preko interneta, dolazak do kontakata, preko zabranjenih tih puteva, to je samo put ka fesadu. ja ne mogu shvatiti nikako djevojku koja dođe na internet i tamo joj se neko ponudio iza. Ko je taj koji se ponudio? Ko je on? Možda nema ni ruke ni noge. Možda je čorav. Možda, otkud znaš ko se ponudio? I on tebi priča i on je tebi govorio i kaže ja se zaljubila preko interneta. Pa zaljubila se zato što si, kad si čatala, tada se dala mozgu voljno. Moraš se zaljubiti. Toga se čovjek treba čuvati. Ženama, kad prođeš pored djevojke, žene, ako znaš da slabni, selam ne trebaš nazvati. Selam je osnovni dozvan da se nazove ženama i žene muškarcu, nije to problem. Ali ako znaš da slab, nema ni selama, kako nema poruka? I tamo nekakvo laskanje porukama, ono što se ženama, ženi takvu poruku nikada nisi poslao. Dobro. Neke koristi, odnosno neke propisi fikski koji se tiču više ženstva. Dozvoljeno je da mehr žena i svadba bude različita. U smislu, jeli, da mehr jednoj ženi daš toliki, a drugoj ženi toliki. Znači, jedna žena, jednu ženu ženio iz, ne znam, iz Bosne, uzela te mehra 300 maraka. Ženiš se sad iz Njemačke, kaže žena mu neće da razgovaram bez 3000 eura. I uzme 3000 eura. Nema smetnje. Znači, da bude mehr različit, to nije nepravda šta prema ženama, prema prvoj ženi. Nemoguće napraviti, znači, niti sve žene imaju isti mehr, niti su sva podneblja ista sa mehrom, niti, znači, niti sve žene isto razmišljaju, pa se tu razlikuju i u tome nema nikakve smetnje. Jer je Neđašija udao Umu Habibu, radijallahu ta'ala anha, za poslanika, salasaname, i platio 4000 mehra. A poslanikove žene su dobila 400 dirhema, znači, za mehr. Pa je, znači, bilo 10 puta šta više. Kao što Enes kaže, ne znam da je poslanik, salasaname, napravio jednoj ženi takvu svadbu kao što je napravio Zainab bint Džahš. Znači, napravio svadbu koja je bila zaista šta? Znači, lijepa, odnosno, sa dobrim ručkom, jeli, i gozbom. Nije dozvoljeno čovjeku da spoji u jednoj kući dvije žene. Osim ako su one zadovoljne. Ma jedna kuća. Jedna kuća, kažemo, jedan stan. Jedan stan. A ponekad to može biti jedna kuća. Kompletna. Naravno, ako je prvoj ženi potrebna ta kuća, s jedne strane, i s druge strane, što ta blizina pravi probleme. Kad je jedna na Dobrinji, a druga, ne znam, gore na Čaršiji negdje, to je već, jel tako, daljina. I već je to drugačije. Ali dok su blizu, to je uvijek vatra i to su problemi. Jer sve se čuje, sve se primijeti, sve se vidi, ništa sak ne može. I onda prodaje tu ljubomora. Ali u principu jedan stan, u jednom stanu ne mogu biti dvije žene, osim ako su one zadovoljne, nama ništa ne smeta, mi smo bile jaranice i prije toga znale se, ili smo se združile, nije problem, to nama ne smeta, to je druga stvar. Iako je na takve riječi stavi se 100 upitnika. 100 upitnika, pored svi ti riječi, čovjek ima rezerve tonu. Je li tako? Ali ako neće, ne smiješ spojiti. Ne možeš kazati poslanik, ja sam imao sobe. I dovoljno je u sobama, svaka ima po jednu sobu, ja imam, tamo imam 4 sobe u stanu, to je to. Ne, nije dovoljno. Stan, gdje god moraju zajednički koristiti, ili kupatilo, ili zajedničku kuhinju, ili hodnik, ništa ne može biti. I osnova je najbolje da se ne vide nikako. Što su dalje, to je bolje. Osim Allahu, dragi, u iznimnim slučajima, ako je to moguće da se spoji, onda to je hukm drugi. Ali u osnovi uvijek tu nastaju problemi. Jeste. Kaže uzvišeni Allah tebarek tala, ja juhel ledine amno, la tedhulu bujuten nebi. O, kaže vjernici, nemojte ulaziti u poslanikove kuće. Nemojte ulaziti u poslanikove kuće. Pa su imale kuće, svaka su imala kuće. To je u to vrijeme je bila soba, to je bila kuća. Danas je to malo drugačije, jel? U protivnom, tretira se, znači, jedan stan. Dalje, podjela među ženama, ako čovjek oženi drugu ženu, koja je djevica, dužan je da sa njom provede 7 dana. A ako oženi, koja je, znači, prethodila joj bračna veza, ostaće sa njom 3 dana. Doćemo do toga pitanja kad budemo govorili o propisu tog razdvojenog boravka. Još ćemo neka pitanja, znači, svoje fikska vezana za ovu meselu. Tako je rekao Enes ibn Malik, kaže, sunnet je kada se čovjek oženi, ako oženi djevicu, da provede sa njom 7 dana, ako oženi ženu koja je imala bračnu, pretodao je bračna veza, da bude sa njom 3 dana. Je li čovjek dužan isto tako da bude pravedan kada je u pitanju, znači, intimni odnos među ženama i ljubav među njima ili prema njima? Nije dužan. U ove dvije stvari, znači kontakt intimni i ljubav među ženama, ne može, nije dužan da bude pravedan, jer ne može biti pravedan. Te dvije stvari vezane za čovjekovo srce. Da čovjek voli svoju suprugu, da je poželi, to je vezano za srce čovjekovo. A to nema u svojoj ruci. Jer je poslanik, sam samo govorio, kaže, Allahu dragi, ovo je moja podjela, onome što ja posjedujem. Kaže, pa nemoj me kažnjavati za ono za šta, šta. Ne posjedujem što nije u mojoj ruci, a ne, jel u redu? I žene se u tom pogledu razlikuju, jel tako? Jedna žena, šta god kažeš, samo klimne glavom, kaže, tako je, u redu. I posluša, nikad ne raspravlja ništa. Druga, dok uđeš u kuću, samo čekaš kakvi su belaji danas. Šta će danas uraditi, kako će danas postupiti, šta? Uvijek nekakve nedaće. I onda kaže, voli jednu i drugu isto. Pa djecu koju imaš, jel tako, jedno ti stalno probleme pravi nedaće. Dok je došao iz škole, znaš da je nešto bilo. Samo čekaš kad će učitelj pozvati da kaže, molim vas sutra hitno na razgovor. Tako. A drugo dijete pokorno, poslušno, ništa mu nisi kazao, te nije poslušalo, lijepo se ophodi prema Allahovoj vjeri. Voliš isto jedno i drugo? Ne, tvoji su, tvoja djeca, ali ih ne voliš isto. Ima među njima razlika, jel tako? A da ne govorim onda, znači, kada je u pitanju, jeli, i to je stvar, znači, čovjekovog srca. To je stvar, jeli, čovjekovog srca. Uzvišeni Allah te barek u stvar spominje u Kur'anu, pa kaže: "Walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i walau harastum." Kaže, i koliko se god trudili, nećete biti pravedni među ženama. Misli se na koju vrstu pravde? Ova. Ljubav srca čovjekovo. To je nešto što ti nemaš u svojoj ruci. Pa kaže dalje te barake otala: وَلَنْ تَسْتَطِيُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. Ali nemojte prema jednoj potpuno naklonjeni biti, pa da ovu drugu bez ikakvih prava ostavite. To nije nikako vezano zašto? Za imetak. Jer kako jednoj platiš stan, tako možeš i drugoj. Kako jednoj kupiš džilbab, tako možeš i drugoj. I tu nema, ta vrsta nepravde nije tretira, odnosno nije validna u šerijatu. Ona je zabranjena. Ali nepravda koja se tiče srca, to je nešto, jeli, drugo. Pa tu čovjek nije, ne može biti, jeli, pravedan. Omer radijallahu ta'ala došao jednog dana Hafsi. Kaže, kćeri moja, nemoj, kaže, da te zavede to što je, kaže, tvoja Ajša radijallahu ta'ala, susjed tvoj, što je komšinica, što je draža poslaniku, i on je više voli. Pa sam, kaže, došla i spomenula to poslaniku, Hafsa, kaže, pa se nasmijao. A znao i Omer koga najviše voli poslanik, najviše voli, jel tako, Ajšu. I kada je pitan koga najviše voliš, ko ti najviše, kaže, poslanik, kaže, najdraža mi je, kaže, Ajša. Ma kaže, od ljudi, Allahu poslaniče, kaže, njen otac. Pa je jel od muškaraca, kaže, njen otac. Pa je poslanik, znači, ta stvar koja je stvar srca, tu čovjek ne može vladati. Ali to ne smije pokazivati. Ne treba to javno govoriti, jer to pravi probleme, jel tako? I mora se, znači, truditi da ta ljubav, znači, ne odvede ga u zulum, da čini prema nepravdi, znači, da čini nepravdu, jel, prema svojoj supruzi, bilo koje vrste. Kaže Ibn Kudame, nema razilaženja među islamskim učenjacima da čovjek nije dužan da, šta? Da bude u ovom slučaju pravedan. Jer ne može. To je, braćo, opterećavanje čovjeka mimo njegovih šta? Mogućnosti. Ne može što. To je, znači, opterećavanje mimo mogućnosti i šerijat ga nije time zadužio. Pa je, znači, treba biti pravedan u pogledu izdržavanja, znači, plaćanja stana, odjevanja, znači, i tog izdržavanja, znači, žene, da bude pravedan u tom pogledu. U protivnom, ne može, znači, biti. Dalje, nije dozvoljeno ženi da traži razvod svoje sestre muslimanke. Kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu, koga bilježi Buhari i Muslim, nije dopušteno ženi tražiti razvod sestre muslimanke, tako da bi imala za sebe, tako da bi imala sve za sebe. Njoj pripada ono što joj je već određeno. Ovdje ovaj hadis možemo tumačiti na jedan od dva načina. Da kaže žena muškarcu, ja ću se udati za tebe, ali razvedi svoju prvu ženu. Pa dolazi da mu bude samo jedna jedina. Ili da se uda za njega, pa kaže nakon što se udala, razvedi. Ili ova prva kaže, to nije halal, to je zabranjeno. I to znaš često dešava. Kako ćemo, dobro ženo, oženio sam se, kako ćemo riješiti problem, kaže razvedi je. To je haram. Haram, džehennem se pripremaš tim riječima. Razvedi je. Kojim pravom? On je oženio po šerijatskim propisima. Njeno stidno mjesto sebe Allahom riječi ohalalio. Kojim pravom ti tražiš razvod braka? A? Kojim pravom? Pa je to haram. Haram joj da kaže razvedi je. On ako želi da razvede, vidi da ne može i tako da to je njegova stvar. Ali da ti dođeš i da kažeš problem može biti samo riješen uz razvod, to je haram. To je zabranjeno. U drugoj se predaji kaže da je poslanik sa osvrame zabranio da žena traži razvod svoje sestre. Ali vidite ovdje kako kaže, hadis kaže svoje sestre. Ona je njoj šta? Sestra muslimanka, jesi li spremna da odeš svoje sestri po krvi da kažeš svome zetu, pusti moju sestru razvedije, tjeraj to iskućeš. Nisi. E tako kako nisi njoj, tako nemoj ni ovo i šta. I ovo ti je sestra. I zato, braćo, šerijat ponekad postavlja u najtežim tim momentima, znači za žene, znači kad ima inoću, to je za nju, znači kulminacija belaja. Kod nje nema belaja mimo toga. Ali šerijata naziva kako? Sestrom. A kaže uzvišeni Allah u Kur'anu, فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَحِيهِ شَيْءٌ فَتِبَانْ بِالْمَعْرُفِ. A kaže, kome bude oprošteno od njegovog brata? Ovdje se radi o ubijstvu. Čovjek ubio čovjeka i ovaj mu oprosti, kaže kad mu njegov brat. Pa dobro, kakva braća mu ubijstva se desilo? Nema bratstva, ima sablja i završeno. Ne, šerijat kaže šta? Braća. Pa u najtežim momentima šerijat uspostavlja šta? To bratstvo. Podsjeća nas da ne zaboravimo naše bratstvo. Lako je biti brat kada si ti u hajru i on u hajru i sve po akikama i po pro svadbama i tako dala bere, jel da? To je lako biti brat, ali to bratstvo dolazi do izražaja u teškim momentima. E ovdje kaže kada dođe ti, inoća kaže ona ti je sestra. Šta god da kažeš, kako ne bi svojoj sestri Fatimi kazala rođenoj od majke, od oca, tako nešto, tako ne moj kazati ni ovoj svojoj inoći. Jel u redu? I tako šerijat odgaja ljude. Samo, gdje su ljudi od šerijata? U tome je problem. I u tome je sam problem. Gdje su ljudi od šerijata? Ništa drugo. A u protivnom, Allah zna za uđel šta treba ljudima i propisao im ono što će im koristiti na ovome nebudućem svijetu. Ja ću spomenuti ovdje autor, znači, nakon ovoga je nastavio govoriti o propisima novorođenčeta. Ja ću spomenuti neka pitanja koja se tiču ove tematike, neka pitanja, znači, fikska, koja će nam možda koristiti da u najmanju ruku da, znači, vidimo koliko je šerijat posvetio, znači, ovoj tematici pitanja, odnosno koliko je brige posvetio, neće biti, znači, povezano ništa nikakvim redoslijedom, onako ćemo spominjati neke stvari, znači, što će nam inšallah ta'ala koristiti. A zabrana višeženstva, što je bilo u nekim zemljama, poput Tunisa, ili traženje sad u nekim zemljama da mora prva žena pristati na ovaj, to je zločin. Da mora prva žena pristati. Pa koja će to žena pristati? Koja će dati svoju pismenu saglasnost? Može je kod kuće prisiliti. Kad dođe, kad je da potpiše, neće ti potpisati. Tako. Tako da je to neispravno. I time to je šteta muškarcima i šteta je muslimanima zbog potomstva njihovog. Jer muslimanu njegovo potomstvo ne može donijeti nego dobro. A najveća ali svaka korist iz ženstva jeste potomstvo. Jer možete zamisliti kada čovjek odgoji dijete, koliko to dijete može koristiti, ko odgoji tri djevojčice u islamu, bit će mu šta zašta od džehennema. Kažu, kazao sam Allahov poslaniče, a ako odgoji dvije, kaže i dvije. Ako imama Ahmeda ima predaja koja je daif, slaba je, kaže jednu, a kaže jednu. Jeste. Dalje, mogućnost žene od razloga, znači da čovjek nakon, jel, koji će biti pravedan, Jer braći ima hadis poslanika, sa osam vjerodostojan, kaže Ibn Hajar u Fethu Bari da je vjerodostojan i šejh Albani kaže da je vjerodostojan, da je poslanik, sa osam, rekao, ko bude imao dvije žene, a bude nepraveden među njima, doći na sudnji dan, a jedan njegov dio visi, pola ga visi. Vuče se po zemlji već kako će biti, Allah zna, kao dokaz je mu da je bio šta? Nepraveden. Znači, jedan dio sebe kao da je šta? Bacio sebi pod noge. To će biti dokaz njegove nepravde. Kao što će biti proživljeni oholnici na sudnjem danu, poput atoma mali, da ih ljudi gaze nogama. Znači, biva čovjek na sudnjem danu nagrađen suprotno onome kako je postupao ovdje na sudnjem danu. Na ome svijetu, prosite. Na ome svijetu su bio ohol, velik, i izdizao se iznad ljudi, ponižavao druge, e sad se na sudnjem danu imanje te ljudi gaze. Tako je ovdje. Bio nepravedan prema ženama, na sudnjem danu imaš, znači šta? Imaš kaznu, znači sa, jeli, sa iste strane. Dalje, muškarac može imati od razloga što se ovaj ženitba dozvoljava muškarcu, jeli? Neću govoriti o tome zašto ovaj, nije dozvoljeno ženi da ima četiri muškarca. To je apsurdno. To bi svako trebao razumjeti i shvatiti, jel tako? Znači, da žena svojom prirodom ne može dovoljiti jednom muškarcu. Kamo li da može da ima četvericu muškaraca? I da se onda svađaju za djecu čije. Muškarac može imati djecu. Posle 50. 60. 70. godine. Žena ne može. 40. druga, treća, peta. To je završeno. Tako. A muškarac može ići. Pa je zabranom više ženstva zabranjivanje znači da se povećava šta? Broj muslimana. A šta ima braćo bolje od jednog muslimana, djeteta muslimana? Ibn Hanzale je bio ashab poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, nije imao djece. Kaže da mi se rodi jedno dijete. I da kaže jedan put subhanallah. I da mu odmah Allah dušu uzme u tom momentu. Sam dok progovori uzme mu Allah dušu. U najljepšem periodu, jel tako, kad dijete progovara. Kaže, draže mi je nego dunjaluk i sve što je na dunjaluku. Da ja imam nekoga iz moje kičme koji je izišao i kazao subhanallah. A nema ništa bolje od toga da čovjek odgoji muslimana. I to dijete koje će doći od te druge žene, možda iziđe, možda bude imam ummeta, da povede ljude, da povede muslimane, da izvede iz džehla i zablude u kojoj se nalazi, jel tako? Ne zna šta će doći. I onda kaže neko, ne, to treba spriječiti, to treba zabraniti. Ne, to je neispravno. To je neispravno. A ako pitanja, znači, fikske su prirode, ako čovjek želi putovati sa jednom od žena, ako ima više žena, treba, želi putovati sa jednom, on moraju druge dati dozvolu. U protivnom se baca kocka. Izvlače se klipice. Ja tako, on je najmanje, najveći dogovor. Baca se ona para. Nije bitno. Kocka je na bilo koji način šta da baciš. Pa je ta kocka u šarijetu dozvoljena, to je jedina kocka koja je dozvoljena u šarijetu. U redu. Ona po kasinima je, znači, musibet. Kocka je dozvoljena kura. I to su tako radili tri poslanika. Radio je Yunus a.s., radio je Zekerija a.s. i radio je naš poslanik s.a.s. Znači, sve trojice, sve te tri stvari spomenuti u Kur'an. Dakle, kocka. I na koju padne, ide sa njim. Naredni put opet dolazi i nema smetje kad bi i više puta izišla kocka na istu ženu. Ili da se govore da ona koja išla da iziđe iz igre pa da narod nabude. Nije problem, jel? Ako ih ima toliko. I kada se vrati sa puta, neće znači nadoknaditi ono što je onima što nije, znači bio je sa njom na putu par dana, kad se vrati, kada je sada ti gubiš te dane, ne, neće, to je bio put, ona je išla sa njim. Jer on imao pravo na jednu od žena. Tako da nije dužan, znači to nadoknaditi. Dozvoljeno je čovjeku kod neke uleme da uđe kod žene, iako nije njen dan, žena ima, znači nije njen dan, dozvoljeno je da uđe kod nje, ali kratko, znači po potrebi nešto, znači bez, znači velikog zadržavanja. Neka ulema je to zabranila. Čak iako navodi se od poslanika sa osreme da je ulazio, znači kratko, kod svojih žena. Isto tako da ne uvodi, znači, drugu ženu u kuću. Prve žene. Ova otišla u posjet roditeljima i on je uvede u postelju svoje prve žene. To je li to izazvalo ljubomoru? Poslanik je jedne prilike uveo Mariju u kuću Hafse. Pa je došla Hafsa, on izlazi poslanik, ali sa njegovog lica kapa znoj. Pa se naljutila. Ali je Marija bila šta? Robkinja. Razlika je velika. Ljubomora je puno manja prema robkinji nego prema slobodnoj šta? Prema slobodnoj ženi. Jer to je znači ovaj put ka ljubomori. I braćo, većina problema u višeženstvu, u braku, gdje ima više, gdje žene, gdje imaju su, je plod ljubomore. A višina tih problema. Šta je problem? Ha, sestra me zove i kaže, problem veliki. Šta je problem? On je zakasnio 15 minuta. Dobro, prije što će se ovaj oženiti. Kasnije po 15 dana. Što nije moj, idi živi bio koliko hoćeš. Sad zakasnio 15 minuta za 15 minuta, pa dobro, 15 minuta odavde kreni, znači sa Dobrinje gore prema Čaršiji, ili tako, samo fora nek te par zadesine, ufatiš zeleni val, ili tako, zaustavit ćeš 15 minuta, će zakasniti. Šta je pro 15, može se danas u ome svijet, se može regulisati 15 minuta, dolazi čovjek iz Zenice, ne znam, u Bihaćita, u 15 minuta se može orijentisati. I problem je tu, problem je ljubomora. I ko zna šta je problem, lahko ga može liječiti. I onda zna kako će mu pristupati, jer se ljubomora teško može riješiti. Ljubomora je bolest koja se jako, ona se može, ona je kao šećerna bolest. Uzmeš malo inzulina, malo daš inzulina, tako žena se smiri, malo znači osvježavaš situaciju. Ali da ti to smiriš, da to izlaziš iz srca, to je nemoguće. To je nemoguće, jer Allah tako je stvorio ženu i ne može promijeniti. I ko zna problem, lahko se može sa njim nositi. Nije problem što ona tebe mrzi, što ona tebe prezire, što je zlobna. Nije problem. Problem je što je to stvorenje takvo. Allah ga stvorio i ti to ne možeš izmijeniti. I onda lahko problem riješiš. Ali time ljudi, muškarci prilaze time s drugog jednog aspekta i onda sam napravi od tog problema malog, njenog napravi jedan veliki problem. Jesi. Kada muškarac, znači kada muž želi ići na put, može biti put koji je općenite prirode. Na put čovjek ide, ako ide na put, znači imamo onda šta, bacanje kocke ili dogovor. Da bude dogovor među njima, svaki put ide po jedna, znači imamo u tome nikakve smetnje. A ako je put zbog nje, ide zbog nje lično. Za određenu stvar, bolest, ne znam da je liječi i tako dalje. Onda nakon toga, jeli, kada se vrati, onda će nadoknaditi znači ono što je propustao kod drugih žena. Jer je put bio šta isključivo zbog nje. Jel u redu? Otišao je sa jednom da se liječi, na primjer, u Tuzlu. 7 dana gore bio, vratio se, ima ova druga pravo na šta na 7 dana. Jel u redu? Ili ako ima dvije, onda podijeli, znači svakoj uzima od njenog, znači vremena. Muškarac, kada se ženi, nije mu dozvoljeno da toj prvoj ženi čini nepravdu u smislu uzimanja prostorija koje je ona imala na raspolaganju, jer to samo pravi probleme, jel vidite? I nije dozvoljeno da uzima stvari iz kuće. Naročito ako je to ženo vlasništvo, to nije dozvoljeno nikako, su mu njenu dozvolu. A ako je njegovo vlasništvo, ne smije joj činiti nepravdu, pa ne smije iz njene kuće iznijeti frižider i odneti drugoj supruzi, a ona ostaje bez frižidera. Jel vidite? I tako po pitanju bilo čega drugog. Osim ako ima nešto viška, stvari, znači što ne treba, a njegovo je vlasništvo, onda time može raspolagati kako želi. Dobro. Je li obaveza muškarcu da bude pravedan u pogledu i vađiba i stvari koje su mustehab? Naprimjer, čovjek platio ženi stan. Odjeva je, izdržava je, liječenje, sve, iako oko liječenja postoji veliko razilaženje među islamskim učenjacima. Džumhur je na stavu da muškarac nije obavezan da liječi svoju ženu. Iako je, Allahu alem, da ispravno mišljenje one druge strane, da je čovjek to ipak dužan. Ali eto, o tom potom. A sve je podmirio i ostalo je nešto viška. Je li u tome višku dužan da bude pravedan? Pa ode jednoj ženi nešto kupi viška, a mimo odjeće kupi jednoj ženi što nije, a druga nema potrebe za tim, ali da bi bio pravedan, to je razilaženje među ulemom. Šejhul Islam Ibn Tejmije i Ibn Usejmin kažu da mora i u tome biti pravedan. Dok kaže Ibn Baz, i prije njega imam Ahmed, ja sam spomenuo mlađe pa starije učenjake, Imam Ahmed u rivajetu od njega i Todor ibn Baz i veliki broj učenjaka kažu da nije dužan u toj nafili. Kažu to je nafila. A u nafili je čovjek otvoreno. Hoćeš, hoćeš, nećeš, ne moraš. Jel u redu? Pa je tu razilaženje. Ali nema sumnje da je pravda i ovdje preča i bolja. Znači, lakše ćeš na takav način začuvati šta? Biće mirnija kuća jednostavno. Jel? Jeste. Ako želi da bude kod jedne žene dva dana, i kod druge dva, i kod treće dva, ili tri dana, onda mora pitati za dozvolu, po ispravnom mišljenju. Nema pravo da on odluči sam. Ako se znači tu i može i posjećivati jednu i drugu i treću, nema pravo da kaže bit će kod jedne dva dana, kod druge dva dana, kod treće dva dana, nego mora znači ona dati svoj pristanak na to. Ako ne daju pristanak, onda biva osnova po jedan jeli, dan. Ako žena je u ciklusu ili je bolesna ili ne znam bilo šta drugo, nema pravo čovjek da kaže onako su u ciklusu, što će s tobom? Što će ti kod kuće? Tako. Kakva korist od tebe? Jer neko gleda to kroz prizmu samo jeli, svoje potrebe. Ne, žena ima svoje pravo, moraš joj doći kako da bi. Nifas ima 40 dana, bila u nifasu, dužan si da joj dolaziš svako drugi dan. Ona ima puno pravo kao i druga žena. Nikakve razlike nema. Znači, nema njeno pravo, ne možeš uzurpirati ničim. To je, jeli, zabranjeno. Ako žena se razboli, pa suprug bude pored nje, liječi je, pomaže joj. Nakon što ozdravi, nadoknadit će te dane. Znači, nema niko, nema majke, nema sestre, nema niko da je pomogne, u redu. I on boravi sa njom 4, 5, 6, 7 dana dok se ne izleči, dok ne oporavi se. Nakon toga će nadoknaditi šta? Drugim ženama od njenih dana, je u redu? A ako umre, hoće onda nadoknaditi? Pa nema od koga. Od koga će nadoknaditi? On je uzimao njeni dan, ali tako. Nema šta nadoknaditi. Gotovo, nema više nadoknaditi. Nastavlja dalje sa drugim jeli, ženama. Odakle će nadoknaditi? Isto tako žena koja je onesvješćena. Onesvijesti se. Čula, žena se muž oženio. Onesvijesti se. 15 dana u komi. Jel uvijek? I onda dođe sebi. Mora li joj nadoknaditi? Ne mora. Ne mora. Nije on bio kriv. Vjerujte, da veliki, ja kažem, veliki broj žena, ne znam jesam li ovaj pravo, to nek sestre prosude svaka po sebi, veliki broj žena, da joj kaže ovako neko, reći ti jednu od dvije vijesti koju bi više voljela. Suprug si se oženio ili suprug je preselio. Nisam pesimista, ali bojim se da bi veliki broj njih kazao rahmet mu duši. Neko on ide svojim putem, Allah mu se smilo, Allah je milostiv svojim robovima, ja ću s ovim ovdje pilićima borit se kroz život, odgajati, neko on ide svom gospodaru. Vjerujem da bi veliki broj... A ima onih koji bi kazale po meni još goru stvar, a to je da kaže muž ti se oženio ili muž je nemoral počinio. Da bi kazala, ma neko se pokaje iskreno gospodaru, a zavuđen, i Allah je milostiv, on oprašta onome komu se iskreno pokaje, tako? A sve je to neispravno. Sve je to neispravno. Yes. Ako boravi kod djevice 7 dana, ne može boraviti 2 pa otići kod jedne dan, pa kaže opet ću ti 2 kasnije, mora 7 dana u komadu. Redu. Sedmicu dana od prvog, ili 3 dana, ne može dan, pa će nakon toga 2, ne, nego mora 7 dana ili ta 3 dana biti u jednom jeli, dijelu. Ovdje navodi islamski učenjaci, ako ženi dvije žene sa jednim ugovorom, čovjek koji udaje svoju kćerku i udaje od svoga brata kćerku i udaje za jednog čovjeka sa jednim ugovorom, jel u redu? Udaje, šta onda on njoj biva? On je njoj šta? Amidža, jel u redu? Amidža je, može biti šta? Staratelj, tako. Pa udaje, nema ona drugog, on je Amidža ostao da bude staratelj, on uda dvije njiza. Kaže, sa kojom će prvo biti? Treba biti 7 dana sa njim, jel tako? Sa kojom će prvo biti? Kaže, baci se kocka. Baci se kocka, pa koja je, osima koja je napravio dva ugovora, onda koja je prva dobila ugovor, ona ima šta veće? Ona ima veće pravo. Dobro, ovo je više teoretski nego praktično. Allahu alem, gdje će to desiti? Pa jeste, ona ima pravo na 3 dana. Znači, jeste tom prvom, znači, ko oženi sejib, žena koja je bila, znači, u bračnoj vezi, on je dužan, sa njom boravi 3 dana. Jeste. Ako kaže, jedna žena traži od svoga supruga, kaže, neću te večeras, hoću da odmaram. Idi drugoj ženi. I on se složi s tim, i ode kod druge, i druga neće da ga primi. Sad ga svaka šuta, nijedna ga neće. Da tako? Kakav je propis? Kažu da mora ga primiti ta druga. Ova se odrekla prava svoga i on pristao na to, on je pristao kod nje i ova ga je dužna sad, znači, dužna ga je primiti. Jer žena koja zatvori mužu vrata i kaže nećeš u kuću, a i to se dešava, iz ljubomore, sve ljubomora. Ne trebaš mi, idi njoj, kaže, idi njoj. Idi kod one kod koje si bio sinoć. To je sve ljubomora, sve produkt ljubomore. Nije pokvarenost, ti možeš kazati, ja kakva je to vjernica, ja, gdje je njena vjera? Ne možeš to kao, to nije dozvoljeno. To nije produkt njene vjere pokvarenosti, nego to je produkt ljubomore. A ljubomora od žene može uraditi ono što ne mogu vojske, džinske i šeitanske. Yes. Pa nije znači produkt čega? Vjere da mi kažemo nema vjere. Ne, ima vjeru, ali to je ljubomora. I ti moraš, pa ako bi zatvorila vrata muž, da može ući, ona je naš iz. I onda ne mora nikako, onda gubi pravo da boravi kod nje. Jer ona je nepokorna. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhun. Wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Tako uzvišeni Allah u Kur'anu, znači liječi pitanje nushuza, odnosno te neposlušnosti, je li suprugu. Znači da je savjetuje i da se od nje, sa njom odvoji, je li u posteli, odnosno da je udari, o čemu smo govorili u prethodnim, je li, predavanjima. Dozvoljeno je isto, dozvoljeno je čovjeku da kupi, da se otkupi od žene za jednu noć. Ha. Kaže, mogu li ja zaobići tebe večeras, dobit ćeš 100 eura. Na primjer, je li tako? I ona pristane i njemu je dozvoljeno. Ali njoj nije dozvoljeno da njega kupi. Osim ako pristane, jel to je šta? To je mito. To je mito, jel? Znači, njemu je, ne može znači osim uz pristanak čega? Uz pristanak, jel, drugi suprug. Jeste. Čovjek kada kolje kurban, kolje za sebe i za svoje porodice. Misli se na žene. Dovoljno mu je jedan kurban da zakolje. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem za sebe i za svoje supruge jedan kurban. To je sve jedno, znači ulazi u krug jedne porodice. Jeste. Nije dozvoljeno čovjeku koji ima dvije supruge, s jednom može imati djecu, s drugom ne može, da uzme jajnu ćeliju od one koja ne može imati i svoje jeli sjeme i da to oplodi, da to stavi u matericu žene koja šta? Može imati djecu. To nije dozvoljeno. To je znači zabranjen postupak. A čovjek umro. Čovjek preselio. I nakon što je umro, rodi žena dijete. Bila trudna. Muka je došla, čula, jeli, nešto. Vanredno je otišla i rodila dijete. I dođe kući, čovjek bio par dana u onoj hladnjači. Dođe kući, treba ga kupat. Žene mogu kupati šta svoga supruga nakon čega? Nakon smrti, jel tako? Žena, muž, ženu, svakako. Tu bez razilaženja. A kod pitanja žene i muža postoje blaga razilaženja, ali nisu jaka. Ispravno je da može, znači, kupati i žena muža. O tome smo govorili opštinu u knjizu dženaze. Ali ova žena se porodila. Ona ne može kupati svoga supruga. Zato što je njen idet završen čime? Porođaj. Pogledajte propisa kako je to šerijat definisao, znači da ovaj, znači ulazi u detalje koji se možda neće dešavati u vijeku jednom, jedan put ili dva put, ulazi znači u najsitnije detalje, znači i govori islamski učenjaci cijelo o tim propisima. I ovo je... Ne, radi ideta, zato što je, znači, ideta je, znači, nakon smrti je, znači, bio bi, znači, ovaj, kao što je žena, znači, koja se porodi nakon smrti ovoga, nakon razvoda, znači, u ulul ahmali idetu hunne i jadane hamlahun. A žene koje su trudnice, znači, njihov idet je dok nešta, dok ne budu, znači, porodile se. I ovo je samo jedan primjer, znači, odnosno, nešto od tih propisa koji se tiču čega? Koji se tiču ovoga više ženstva, a takvih propisa je, braćo, stotine. Da ne kažemo hiljade. o kojima ljudi kada dolaze da su žene ništa šta pročitao niti gdje upitao. Nego on ima pred očima Hanku i on ide pravo svojim putem, je li tako? Ne, treba se naučiti, treba se znači poučiti i izvagati i onda vidjeti je li spreman da se nosi time ili nije spreman. A ne samo znači žuriti da se ženi kao ženitba. To je najlakše. Najlakše je taj ugovor, on je za minutu gotov. Ali posljedice tog ugovora su teške za mnoge, pa se treba znači sa njima nositi. U svakom slučaju ovo pitanje, braći opšteno, ono se može razmatrati sa različitih aspekata. Mi smo htjeli samo znači neke stvari, činjenice koje su bitne za nas da ih se dotaknemo. U protivnom, pitanje je puno opširnije od toga da se znači tretira u jednom ili dva ili tri predavanja. To je danas problematika znači koju treba govoriti više od toga. Allah te alana musallallahu alejhi ve Muhammed wa ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ima pitanja vezani za ovo o čemu smo govorili. Ima toga bojno. A nije ni ostalo puno. Rekli smo da je zabranjeno, znači da čovjek preferira koja mu je draža da govori. Poslanik sam sve rekao da mu je draža Aisha. Jeste. Poslanik sam rekao da mu je draža Aisha radijallahu ta'ala anha i to ima svoje to ima svoje povode. Ima svoje razloge. I kod poslanika sam sve stvar bila drugačija. Znači, kod njega je stvar bila drugačija, jer njegovo, znači, to njegovo težnja ka jednoj ženi, znači, nije izazvala probleme. I to je naročito bila pohvala Aiši radijallahu ta'ala zbog misije koju ona činila nakon njegovog, znači, života. A ona je ta, jel, koja je prenijela život i bila, jel, najučenija žena, jel, iz svih vremena, iz svih stoljeća u istoriji čovječanstva, čak kaže, imam Zehebi da nikada nije bila učenija, znači žena od Aiše radijallahu ta'ala. Tako da stvar gleda, znači ta shodna situaciji, ali je ispravno znači da ona izaziva probleme, a sve što izaziva probleme ili budu ljubomoru kod jedne ili kod druge žene, to treba znači izbjegavati. Jesu. Da li donirate organe posle smrti? Ovo je pitanje oko koga ulema ima različite stavove. Pitanje doniranja organa posle smrti je ono što nije dozvoljeno definitivno jeste da čovjek napiše oporuku i kaže kada ja umrem, kopajte i vadite što želite. Sve što vam odgovara, vadite iz mene. To nije dozvoljeno definitivno. E sad, jedan organ da čovjek da, da ga pokloni, da spasi muslimana, tu je razilaženje. Jedni su dozvolili, drugi su zabranili. Neki kažu mi ne znamo kakav je na sudnjem danu rezultat nakon davanja tog organa. Ti daš srce ili bubreg. Nakon smrti. Proživljen budeš, ti ne znaš treba li taj bubreg, kako će biti, kakav je hal i kakvo je stanje tvoje u berzahu bez tog organa i šta je. Allah ti je to dao, nemaš pravo sa njim raspolagati. Drugi kažu, jeste, ako će spasiti život muslimana zbog toga dati, u svakom slučaju ono što definitivno nije dozvoljeno, jeste znači da to bude, da predmet čovjek bude, ne znam, obuka u nekom hiruškom centru i tako dalje, da da svoje tijelo, to je zabranjeno. I naročito stvar poprima još goru dimenziju. Ako to postane adet, kogod umire, kogod je gore na Koševu, odmah mu donese onaj formular, kaže, molim te, ispuni ovo gospodine, da mi možemo nakon toga da, jel, vježbamo se kako želimo. Mati tamo kako čovjek, postane, znači, na YouTube imaju oni klipovi. Čovjek ovako raspara ga ovako nožem ovdje i zavuče mu ruke ovako, kad mu trgne ovdje mu dole, znači, sve mu iščupa jezik, sve ovo kompletno izvuče gore. Znači, ko piletu. Kako se igraju, znači, sa tim mrtvacima, a lomiti kosti muslimanu mrtvom je kao živom. To je haram, to je zabranjeno. Jesi. Ja mislim da je tu... U nekim bolnicama to je, mislim čak da imaju pravo da rade to bez dozvole. I veliki broj naših pacijenata koji dolazi, koji u Hrvatskoj preseli često na autoputima, kod nje, oni su, znači, veliki broj, znači, saobraćajne nesreće tu, dođu pacijenti, on je sav otvoren, znači, uzduž, rasporen, preselio, ne znam, udar, saobraćajne nesreće, preselio glava i on je pao. Kakva obdukcija? Obdukcija valjda trebala biti na glavi, da je glavom bio udar, ne trebala biti, znači, da ga svega, rasporite. Tako da je to kod njih dozvoljeno, čak sam čuo, ne znam je li tačno, čuo sam da je to kod njih dozvoljeno, znači bez pitanja. Nemaš pravo doći bunce. Nađe, znači samo halke, one čak neće ni da zašiju. Nego halke stavi tri ovako, gore jednu, na stomak jednu i dole jednu i tri halke su, možeš slobodno otvoriti, znači vidjeti pacijenta, ona, mrtvaca, šta je unutra. Čak znači ne mogu se udostojiti da to zašiju lijepo. Jel? Ne, ne, to što je znači davanje ti organa, znači da to ide tako, tek doniranje i tako dalje, da to uzme kao adet, to ne može. To je neispravno. Jel ima neke uleme koja ovo ženimo sa po 20, po 30, po 4, koji to dižu na stepen vađiva? A, šta je sa ženimom? Znači, pristup tome je da li je, da li je osnova kod ženitbe? Ne, oni raspravljaju pitanje, šta je osnova? Je li osnova da imaš jednu ženu ili je osnova da imaš ovaj više žena? Šta je osnova? Od čega šerijat prvo počinje? Kada je uzvišeni Allah rekao ženite sa ženama, on je spomenuo sa po dvije, sa po tri, sa po četiri. Pa onda kaže, ako se bojite da ćete nepravedni biti, onda ima šta? Ima zamjena. Ima alternativa. To je šta? To je jedna. Nije sad osnova. To je već bio drugo tumačenje. Ti vjerojatno imaš drugo mišljenje, pa ovaj... Navodiš vodu na svoj mlin. A nema muškaraca koji imaju drugo mišljenje. Svi su oni složni u tome. Jel da je. To je znači pitanje šta je osnova. Znači da li jedno i drugo. Može se razumijevati jedno i drugo. Ali ako bismo išli onim što su argumenti, na što argumenti ukazuju, prije da bi to bilo više ženstvo. Da bi to bila osnova. Jer ja ne poznajem ashaba da ima jednu ženu. I volio bi da neko dođe s argumentom i dokazom da kaže, evo ashaba, ime mu Fulan ibn Fulan, imao jednu ženu i nije pored nje ženio druge žene dok nije... Ha. I ako nije u jedno vrijeme, jeste u drugo. A ako bi našao slučajno jednu da je imao, takav je imao robkinja koliko hoćeš. I opet nisi, nisi opet dokazao to, jel? Tako da, kod ashaba je ta bila činjenica, jel? Ovaj. Allah ta'ala, salli Allahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi.